زینب حزین کرتی تھی بکا، وا مصیبتا وا مصیبتا وا مصیبتا وا مصیبتا، زینب حزین کرتی تھی بکا وا مصیبتا وا مصیبتا، زینب حزین کرتی تھی بکا وا مصیبتا وا مصیبتا، ستے مصطفیٰ شاہ بنوا تشنا لب ہوا کشتا جفا، ستے مصطفیٰ شاہ بنوا تشنا لب ہوا کشتا جفا، غمزدہ بہن دیکھی سے صدا، ہائے غمزدہ بہن دیکھی سے صدا، وا مصیبتا وا مصیبتا، زینب حزین کرتی تھی بکا وا مصیبتا وا مصیبتا، کچھ خبر بھی ہے عرض نینوا تیری خاک پر جانِ مرتضیٰ، کچھ خبر بھی ہے عرض نینوا تیری خاک پر جانِ مرتضیٰ، کر دیا گیا ذبحہ بے خطا، ہائے کر دیا گیا ذبحہ بے خطا، وا مصیبتا وا مصیبتا، زینب حزین کرتی تھی بکا وا مصیبتا وا مصیبتا، فطرت نبی تھام کے جگر آئے رہ گئی جب زمین پر، فطرت نبی تھام کے جگر آئے رہ گئی جب زمین پر، گھوڑے سے گرے ستے مصطفیٰ، ہائے گھوڑے سے گرے ستے مصطفیٰ، وا مصیبتا وا مصیبتا، زینب حزین کرتی تھی بکا وا مصیبتا وا مصیبتا، حق کی راہ میں شاہ بحر و بل بھائی بھانجے نوجواں پسل، کی راہ میں شاہ بحر و بل بھائی بھانجے نوجواں پسل، ہو گئے فدا سارے اقربا، ہائے ہو گئے فدا سارے اقربا، وا مصیبتا وا مصیبتا، زینب حزین کرتی تھی بکا وا مصیبتا وا مصیبتا، کیوں نہ سر پہ خاک کب اڑائے ہم، نہ فرش غم اب بچھائے ہم، نہ سر پہ خاک کب اڑائے ہم، نہ فرش غم اب بچھائے ہم، ہو گیا بھرے گھر کا خاتمہ، ہائے ہو گیا بھرے کا خاتمہ و مصیبتا و مصیبتا زینب حسین کرتی تھی بکا و مصیبتا و مصیبتا آئی جب نظر لاش شاہدی روئی دیر تک زینب حزین آئی جب نظر لاش شاہدی روئی دیر تک زینب حزین لب پہ تھا سخن و محمدہ ہائے لب پہ تھا سخن و محمدا و مصیبتا و مصیبتا زینب حسین کرتی تھی بکا و مصیبتا و مصیبتا ہائے زخم بھی صدمے بھی سہے تشنا کام تھے تشنا لب رہے آئے زخم بھی صدمے بھی سہے تشنا کام تھے تشنا لب رہے بے خطا ہوئے کشتہ جفا ہائے بے خطا ہوئے کشتہ جفا و مصیبتا و مصیبتا زینب حسین کرتی تھی بکا و مصیبتا و مصیبتا ہے یہاں سبھی جان کے رقیب ایک دن میں ہم ہو گئے غریب ہے یہاں سبھی جان کے رقیب ایک دن میں ہم ہو گئے غریب جس خدا نہیں کوئی آسرا ہائے جس خدا نہیں کوئی آسرا و مصیبتا و مصیبتا زینب حسین کرتی تھی بکا و مصیبتا و مصیبتا ہائے مر گیا میرے کارما شور و شین ہے اب پا یہاں آئے مر گیا میرے کارما شور و شین ہے اب پا یہاں غم کدا ہوا قصر فاطمہ ہائے غم کدا ہوا قصر فاطمہ و مصیبتا و مصیبتا زینب حسین کرتی تھی بکا و مصیبتا و مصیبتا دے نہیں سکی بھائی کو کفن صبر کے سوا کیا کرے بہن دے نہیں سکی بھائی کو کفن صبر کے سوا کیا کرے بہن خیمے جل گئے چھن گئی ریدا ہائے خیمے جل گئے چھن گئی ریدا و مصیبتا و مصیبتا زینب حسین کرتی تھی بکا و مصیبتا و مصیبتا رو کے کرتا لا بابی دے حزین دولت ازار شاہدی روکے کرتا عابد حزین دولت ازار شاہدی کیجئے عطا بحر کبریا ہائے کیجئے عطا بحر کبریا مصیبت و مصیبت زینب حزین کرتی تھی بکا مصیبت و مصیبت زینب حزین کرتی تھی بکا مصیبت و مصیبت